Cada divendres de 10 a 11 de la nit, Mai a la vida, un programa de tendències. Comencem la secció de música d'aquesta setmana amb el primer disc dels MGMT. Són de Brooklyn i aquest gener han publicat l'Oracular Spectacular, del que estem sentint Time to Pretend. Ens pots llegir a maialavida.blogspot.com i enviar mails d'estimació profunda a maialavida@gmail.com. espectacular. Ara, és que hem tingut... Sempre tinc problemes amb el micro últimament. Bueno, l'Oracular Espectacular és una confluència d'estils que va des del pop fins a l'electrònica, passant per una mica de New Rave, rotllo Claxons. Evidentment, això ho ha escrit l'Eduard Gras, que no hi és. És realment una de les sorpreses d'aquest principi d'any. I crec que ja en portem algunes quantes. Estem escoltant Kids. Take only what you need from it. A family. Passem ara a escoltar una cançó del nou treball de l'antic líder de Pavement, Stephen Malkmus, amb la seva banda de Jigs. Al març s'editarà el disc de nom Real Emotion Trash. I escoltem una de les cançons que hi podré trobar, Cold Song, que m'agrada força. Però perquè molts no ens diguin que sempre parlem de grups americans, aquí tenim una proposta europea. Són els Envelopes, amb membres suecs i francesos. Ah, no, no, no, ara estem escoltant Grand Archives. Això és espontaneïtat, nois? Bueno, estem escoltant Grand Archives, una banda americana de Seattle que debuta discogràficament amb un disc de pop sensible i maco. I maco que te cagues. I aquí diu l'Edu que digui que són per noies popis modernes com jo, però... No és veritat, sí que... Ja està, escoltem Grand Archives. I la cançó es diu A Setting Sun. I talk the feeling of it. We're in the thick of it. So atop the dick of it, atop the funeral pyre. We're in the thick of it, so bite the brick of it all. Your tithing teeth had never sung a fitting tune for a setting sun. I know your ghost is somewhere. Per acabar, passem a escoltar una cançó d'un grup que no és americà, és la nostra proposta europea. Són els Envelopes, amb membres suecs i francesos. Publiquen aquest hivern el Here Comes the Wind, de la que escoltem aquest Party. Gray, give me what I need. Sintonitza la ràdio, descarrega't el podcast i no et perdis mai a la vida aquest programa. Me gusta oírte roncar y que haya pelo en el aseo. Esperarte en el portal. Las noches de invierno. I escoltant els Manos de Topo, passarem ara a dir que tenim d'agenda de concert. Aviam, comencem... Mira, per mi és el que m'agrada més, aquest concert, de l'agenda d'aquesta setmana. Comencem amb el divendres 8, que hi haurà Love of Lesbian, de les Freelines i Annika Sade a la Salamandra. En les festes demoscòpiques del Mondo Sonoro. Doncs continuem amb dissabte 9, perquè ens espera Hidrogenés al Pop Bar, dintre de les sessions de la coneguda sala Razzmatazz, i Morfila a la sala Tijuana de Cornellà. Del Llobregat. Cornellà del Llobregat. Molt bé, i aviam, diumenge 10, a l'Auditori Barrades, dintre del Bernassans de l'Hospitalet, en Jaume Sisa. I si seguim amb dimecres 12, i valga'm la redundància, seguim amb 12-12, el dia 12. Ai, quin gran gag. Ho vam fer expressament, Només toca el dia 12. Aquest. Perquè la Míriam pugui fer la broma. Sí. Exacte. Hòstia, doncs si tenen una gira que van de més en més. Exacte, van lents, són lents. Igual, he caigut en... Bueno, i on toquen? A la sala Sidecar, és que ho sento, rescateu-me, perquè havia caigut ja... A la broma. Negre. Ja, només veia números 12. I bé, i acabem l'agenda de concerts, sisplau, amb el dia 14 dijous, amb els concerts aquests d'amor, on jo sé que dues membres o tres del programa aniran emocionades a plorar, potser amb les seves respectives parelles, perquè toquen Manos de Topo i Pacto de la Fe a l'Apolo. Exacte, estem escoltant Es Feo de Manos de Topo, perquè és muy feo que te vayas con otros que no hacen ni la mitad de lo que yo hago por ti. Bonic. Eh? Oh, i aquesta cançó de Love of Lesbian. Eh? Love of Lesbian, hoy es Navidad. Sí, exacte, amb Villancico para mi cuñado Fernando. Sí, l'he deixat perquè com ara... com els aniré a veure d'aquí poc, el dia 8. Vinga, perquè tothom s'animi. Hoy es Navidad, qué felicidad. Vamos a cenar toda la familia y maldición. Él ya llegó con su cucharita y su obsesión. Vamos, dale más, dale mucho más. Lo puedes lograr, destrozar mi acuario, por favor. Déjalo ya, ¿me escuchas, Fernando? Creo que no. Que pares chalado, te aviso con antelación. Alguien lo ate en la cama y le dé una inyección. Cuidado con esa cuchara, Fernando. Ahora reza, señor, porque tú te acabas de buscar la ruina. Y ahora yo empiezo a reaccionar, mis brazos se mueven.